İnanç Defteri. Hazırlayan ve sunan Abdullah Day. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Değerli kardeşler, dünya hayatında en büyük servetimiz olan katıksız imanın korunması üzerinde duruyor ve kehanet, kahinlik meselesinin itibar edildiği takdirde imana, akideye zarar vereceği üzerinde sohbetimizi sürdürüyoruz. Geçen sohbetimizde ifade ettik ki insanların üzerinde durduğu toplumda cincilik veya cinci hoca, cinci hocalık, medyumluk gibi meselelerde cinlerin kullanılması genellikle ifade edilir. Halk arasında filanca hocanın cinleri varmış, onlar vasıtasıyla birçok şeyleri yaptırıyormuş, kayıp olan şeyleri bulduruyormuş, bilinmeyen şeylerden haberdar oluyormuş gibi. Bunların olamayacağı, tamamen insanların aldatılmış olduğu bir konu olduğu üzerinde durmuş ve Süleyman Aleyhisselam'dan hareketle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisini hatırlatmaya çalışmış idik. Ayet-i Kerime'de Süleyman Aleyhisselam'ın kıssası beyan edilirken Sa'd Suresinin 34. ayetinden 40. ayete kadar ki Sa'd Suresi hayat düsturumuz Kur'an-ı Kerim'in 38. suresidir tertip sırasına göre. Bu ayet-i kerimelerde Rabbimiz Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyururlar. Andolsun biz Süleyman'ı imtihan ettik. Tahtının üstünde bir ceset bıraktık. Sonra eski durumuna döndü. Rabbim beni bağışla ve benden sonra hiç kimseye nasip olmayan bir hükmü bana armağan et. Şüphesiz sen karşılıksız armağan edensin. Böylece rüzgarı onun buyruğunun altına verdik. Onun emriyle dilediği yöne yumuşakça eserdi. Şeytanları da her bina ustasını ve dalgıç olanı. Ve kötülük yapmamaları için sağlam kementerle birbirine bağlanmış diğerlerini. İşte bu bizim vergimizdir. Ey Süleyman, artık sen de hesaba vurmaksızın ver ya da tut. Şüphesiz onun bizim katımızda gerçekten bir yakınlığı varılacak güzel bir yeri vardır diye buyurur Rabbimiz Allah Azze ve Celle Sa'd Suresinin 34. ayetinden 40. ayetine kadar. Süleyman Aleyhisselam'ın duasına dikkat çekmek istiyorum. Rabbim beni bağışla ve benden sonra hiç kimseye nasip olmayan bir mülkü bana armağan et. İmam Kurtubi aleyhirrahme El Camiuli Ahkamil Kur'an isimli eserinin ki Türkçe'ye tercüme olundu, 15. cilt sayfa 95'te bu ayetler hakkında şöyle beyan etmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şeytanların Süleyman'ın emrine verilmesi özelliğinin olduğunu ve böyle bir özelliğin kendisinden sonra kimseye verilmemesi duasını kabul edilmiş olduğunu bildikten sonra bu özelliğinde onunla ortak olmaktan hoşlanmamış gibi görünüyor. Doğrusunu en iyi Allah bilir. İmam Kurtubi İmam Kurtubi aleyh rahme gerek ayet-i kerimenin beyanında gerekse Resulullah sellemin biraz sonra arz edeceğimiz sahih hadislerinden hareketle bu görüşü beyan etmektedir. Süleyman aleyhisselamın duasının Allah tarafından kabul olunduğu ki başka bir sahih hadiste her peygamberin mutlaka Rabbi tarafından kabul edilen bir duası var. Bense o kabul edilen duamı ahirette şefaat için sakladım buyururlar. Her peygamberin mutlaka Rabbi tarafından kabul edilen bir duası var. Bense kabul edilecek olan duamı ahirete şefaat için sakladım buyururlar. Süleyman Aleyhisselam'ın duasının kabul olmuş olduğunu Resulullah Sellem vurgulamaktadır ve onun duası Rabbim beni bağışla ve benden sonra hiç kimseye nasip olmayan bir mülkü bana armağan et. Süleyman Aleyhisselam'ın duasında benden sonra hiç kimseye nasip etmediğin bir mülkü bana armağan et. İşte o rüzgarın onun emrine verilmesi ki o ve mahiyetindeki bulunan kişiler rüzgara biniyorlardı. Rüzgara binerek rüzgar tarafından istedikleri yerlere çok rahat bir şekilde ve çok hızlıca götürülüyordu ve tekrar akşam geri gelebiliyorlardı. Süleyman Aleyhisselam'ın bu mucizesinin yanı başında şeytanların, cinlerin onun emrine verilmesi, onun tarafından kullanılması, kullandırılması söz konusudur. Süleyman Aleyhisselam benden sonra kimseye vermeyeceğim bir mülkü bana bağışla ve armağan et ki bu birisi rüzgarın emrine verilmesi, ikincisi cin taifesinin onun tarafından kullanılması. Ondan sonra hiç kimseye bu verilmiş değildir. Ebu Hüreyre rivayet ediyor radıyallahu teala an. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cin taifesinden bir ifrit dün gece namazımı kesip bozmak için bana ansızın hücum etti. Allah beni galip getirip ona istediğimi yapma kuvveti verdi. Ben onu yakaladım ve hepiniz onu görürsünüz diye mescidin direklerinden birine bağlamak istedim. Fakat kardeşim Süleyman peygamberin Rabbim beni bağışla ve benden sonra hiç kimseye nasip olmayan bir mülkü bana armağan et. Sa'd suresinin 35. ayet kerimesi duasını hatırladım da ifriti köpek gibi kovdum. Resulullah sellemin bu sahih hadisi Sahih Buhari'nin Kitabul Enbiya Bab 42 Hadis 96. Ayrıca İmam Bukhari sahihinde Kitab-ı Salat'ta, Ebvab-ül Amel-i Fis Salat'ta, Kitab-ı Tefsir'de, Kitab-ı Bedül Halt'ta kaydetmiştir çeşitli vesilelerle. Ayrıca hadisimiz yine Sahih Müslim'in Kitab-ı Mesacid Bab 8 Hadis 39'da yer almıştır. Aynı hadisimizi Ahmet bin Hanbel aleyhirrahme Müstedi'nin cilt 2 sayfa 298'de kaydetmiştir ki oradan da yani İmam Ahmed'in Müstedi'nden İbn Kesir hadislerle Kur'an-ı Kerim tefsiri ismiyle Türkçe tercüme edilen meşhur tefsirinin 12. cilt sayfa 6875 ve devamında kaydetmiştir. İmam Kurtubi'nin malum Tefsir-i Kur'an-ı Azim isimli eseri diğer tefsirlerde o ayetin tefsiriyle ilgili bölümlerde kaydedilmek kaydıyla 16 cilt halinde neşrolundu Türkçe'de. Ayrıca 5 cilt bir de 6 cilt olmak üzere 2 tane de muhtasarı Türkçe'ye tercüme olundu. Faydalı olduğunu beyan edelim. Bir müminin evinde bulunması gerektiği olan rivayet tefsirlerinin en ideali olan İbn-i Kesir'in tefsiri de tavsiye olunmuştur. Muttefakun aleyh olan hadisimiz aynı zamanda İmam Ahmed tarafından da rivayet olunmuştur. Hadisi tekrar edeyim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet olundu ki Resulullah selam şöyle buyurur: cin tayfesinden bir ifrit dün gece namazımı kesip bozmak için bana ansızın hücum etti. Allah beni galip getirip ona istediğim yapmak kuvveti verdi. Ben onu yakaladım ve hepinizin onu göresiniz diye mescidin direklerinden bir direğe bağlamak istedim. Fakat kardeşim Süleyman peygamberin Rabbim beni bağışla, benden sonra hiç kimseye nasip olmayan bir mülkü bana armağan et duasını hatırladım da ifriti köpek gibi kovdum. Bu hadisin tefsirinde müfessir ulema İbn-i Kesir'in beyan ettiği gibi birçok meseleleri gündeme getirmişlerdir. Ayrıca hadisin şarihleri bu konuda şunları beyan etmişlerdir. İbn Hacer el-Askalani Fetul Bari, ki bu Sahih Buhari'nin şerhidir, meşhur şerhlerinden 3 şerhten birisidir. Kastalani'nin, Askalani'nin ve Ayni'nin şerhleri malum olduğu üzere meşhurdurlar. İbn Hacer el-Askalani aleyh rahmenin Fetul Bari isimli kitabının muhtasarı Türkçe'ye tercüme olunmuştur. Muhammed Beşir Eryarsoy hoca tarafından tercüme edilen bu eser İstanbul 2005'te yayınlanmış, cilt 7 sayfa 135. İbn Hacer el-Askalani aleyh rahme bu hadisin şerhinde şunları demiştir: kardeşim Süleyman peygamberin duasını hatırladım. Bununla o ifriti mescidin direğine bağlamaktan vazgeçmesinin Süleyman aleyhisselamın hatırını gözetmekten ötürü olduğu işaret edilmektedir. Muhtemelen Süleyman'ın hususiyeti de sadece bu kadarıyla değil, istediği her hususta cinleri kullanması şeklinde idi. Yani sadece Süleyman aleyhisselam Allah tarafından buna memur edilmişti. Cinleri o kullanıyordu. Onun dışında Resulullah aleyhissalatü vesselam dahi olmak üzere hiçbir kula bu yetki verilmiş değildir. Aleyhissalatü vesselam da hasreten Süleyman kardeşimin duasını hatırladım. Bundan dolayı ifriti getirip de mescidin direğine bağlamaktan vazgeçtim ve onu bir köpek kovalar gibi kovaladım. İbn Hacer Askalani'nin bu hadisten dolayı beyanlarını tekrar edelim. Kardeşim Süleyman peygamberin duasını hatırladım. Bununla o ifriti mescidin direğine bağlamaktan vazgeçmesinin Süleyman aleyhisselamın hatırını gözetmekten ötürü olduğuna işaret edilmektedir. Muhtemelen Süleyman'ın hususiyeti de sadece bu kadarıyla değil, istediği her hususta cinlerini kullanması şeklinde idi. Ahmet Davutoğlu Sahih Müslim Tercüme ve Şerhinin cilt 3 sayfa 408. sayfada bu hadisin şerhinde şunları beyan ediyor: fakat kardeşim Süleyman peygamberin duasını hatırladım. İfadesinden murat, Kadı Beydavi'ye göre cinler üzerinde tasarrufun Süleyman aleyhisselama mahsus oluşudur. Resulullah'ın tuttuğu cinliği bağlamaması bundan dolayıdır. Yahut tevazuen ve teabbuden bağlanmaktan vazgeçmiştir. Ya tevazusundan dolayı bu işten vazgeçmiş ya da edebinden dolayı bu işten vazgeçmiştir. Evet. Resulullah sellem Süleyman Aleyhisselam'ın duasını hatırlayınca bu işin, yani cinleri kullanma işin sadece ona mahsus olduğunu hatırladığında bu işten vazgeçmiştir ve anlaşılıyor ki gerek ayetin tefsirinde gerekse Askalani'nin ve Ahmet Davutoğlu hocanın beyanlarında anlaşılan odur ki Süleyman Aleyhisselam'dan başka cinleri kullanma söz konusu değildir. Piyasada cinci hoca diye bilinenler, medyum olarak bilinenlerin çoğunun, birçoğunun bile bile yalan söylediği, halkı aldattığı, öyle göründüğü, geri kalan kişilerin de cinlerle irtibatlı ama cinler tarafından kendilerinin kullanılmış olduğu bir hakikattır. Yani bazı sahtekarlar var, cinlerle herhangi bir irtibatları olmadığı halde tatlı sözlerle, yuvarlak ifadelerle insanları aldatmak ve onları soymaya devam etmektedirler. Bazıları da gerçekten cinlerle irtibat halindedirler fakat kendilerinin cinleri kullanması değil, aksine cinlerin onları kullanması, dinleriyle, imanlarıyla tamamıyla oynaması söz konusudur. O halde kahinlere, cincilere, böyle sahtekarlara asla itibar etmemek gerek. Velev ki demiş oldukları sözlerin bazıları da nezdimizde doğru çıksa bile, isabetli bazı ifadelerini duysak bile onların tamamen ret edilmesi, kabul edilmemesi gereklidir. Diğer ayetlere bakıyoruz. Taha suresinin 65'ten 69. ayetleri. Ki Taha suresi tertip sırasına göre hayat kitabımızın 20. suresidir. Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyorlar. Sihirbazlar, ey Musa dediler, ya sen asanı at veya önce biz atalım. Musa dedi ki, hayır siz atın. Sonra hemen ne görsün, sihirlerinden dolayı onların ipleri ve asaları kendisine gerçekten koşuyormuş gibi göründü. Musa bu yüzden kendi içinde bir korku duymaya başladı. Korkma dedik, muhakkak sen üstün geleceksin. Sağ elindekini atıver, onların yaptıklarını yutacaktır. Çünkü onların yaptıkları yalnızca bir büyücü hilesidir. Büyücü ise nereye varsa kurtulamaz. Rabbimiz Azze ve Celle ayrıca sihirbazlar, büyücüler içinde buyurdukları bu. Anlaşılıyor ki sihirbazlar, büyücüler gündeme getirmiş oldukları sanatları, hünerleri gerçek değildir. O sadece göz boyamadır. Sadece bir hiledir. El çabukluğu marifet hilelerinden bir hiledir. Ya da insanların gözlerinin boyanması meselesidir. Asla hakikat değil. Hatta o kadar canlı yapıyorlar ki bu mesleği, Allah'ın 5 büyük peygamberinden biri olan, peygamberler içinde ulul azm olan 5 şahsiyetten, Allah'ın salatü ve selamı üzerlerine olsun, Musa aleyhisselama o kadar canlı görünmüş ki onların yaptıkları sihir, Rabbimizin de beyan buyurduğu üzere, hatta o içinde bir korku hissetmiş. O bile onları canlı zannetmiş. Çünkü her birileri yılana dönüyor, her biri bir canavara dönüyor, hareket ediyor, koşturuyor gibi. Halbuki Rabbimizin de buyurduğu üzere kesinlikle onlar hakikat değil, sadece bir sihirbaz hilesidir. Birçok sihirbazların hileleri olduğu gibi, tuzakları olduğu gibi, göz boyamaları olduğu gibi. Halbuki o sihirbazların yapmış oldukları o numaralar gerçek veçesiyle bilindiği takdirde çok basit olduğu anlaşılmaktadır. Kendileri ve yardımcıları vasıtasıyla gündeme gelen, insanların gözü önünde olamayacak, imkansız olan şeyleri nasıl imkanlı bir hale getirdikleri ve gerçekten imkansız olmayan şeyler olduğunu da onların numaraların gerçeğini öğrenen insan çok rahat farkına varır. Ve bunda ne varmış ki ben dahi bunu yaparım der. Ama gerçekten bir salonda gösteri sırasında o bile öyle bir daldırmıştır ki korku içinde kalır. Hakikat zanneder. Ama işin gerçeğini çözünce demek ki bu kadar basitmiş. Ben de bir şey zannetmiştim deyiverecek durumdadır. Büyücülerin nereye varsalar, nereye ulaşsalar, ne halde olurlarsa olsunlar, o büyüden vazgeçmedikçe ki 7 büyük günahtan bir tanesidir, vazgeçmedikleri müddetçe helak olmuşlardır, tövbe etmedikleri müddetçe asla kurtulamazlar. Tabi bu büyülerle, bu sihirlerle, işte muskacılık yapmak, ayrıca ilaç yapmak, kurşun dökmek gibi birçok hileler gündeme gelmektedir. Bundan dolayı da insanları aldatıyorlar ve dünyalık geçimlerini insanları aldatmakla gündeme getiriyorlar. İşin garibi de hiçbir büyücünün, hiçbir sihirbazın, hiçbir cincinin mutlu olduğu görülmemiştir. Veyahut da dünyada itibar sahibi olmuş, karnı doymuş görülmemiştir. Evet, bazılarına bakıyorsunuz sanki dünyalık servet edinmişler ama gerçekten çıplak ve açlar. Dünyada da durumları bu, ahirette de zaten büyük günahlar içinde olduklarından dolayı helak olmuşlardır. Ebu Hüreyre radıyallahu teala rivayet ediyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam helak edici olan 7 şeyden çekininiz buyurdu. Helak edici olan 7 şeyden çekininiz buyurdu. Ashab ya Resulullah bu 7 şey nedir diye sordular. Resulullah aleyhissalatü vesselam Allah'a şirk koşmak, sihir yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir canı öldürmek, haklı öldürülen müstesna kılınmıştır bundan. Riba, yani faiz yemek, yetim malı yemek, düşmana hücum sırasında savaştan kaçmak, zinadan kaleye girmişçesine korunmuş olup hatırından bile geçirmeyen mümin kadınlara zina iftirası atmak buyurdu. 7 büyük günah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tarafından böylelikle gündeme gelmiştir. Tekrar edelim. Allah'a şirk koşmak, sihir yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir canı öldürmek ki haklı öldürülme müstesna, riba yani faiz yemek, yetim malı yemek, düşmana hücum sırasında savaştan kaçmak, tabi bu İslam ordusu İlahi Kelimetullah için Allah düşmanlarıyla savaşırken savaştan kaçmak yedi büyük günahtan biridir. Yoksa küfür ve şirk ordusunun cephesinde bulunanların başka bir küfür ve şirk ordusuna hücum sırasında kaçış söz konusu olduğunda bu yedi büyük günahtan biri olan düşmana hücum sırasında savaştan kaçmak manasına gelmez. Yedincisi zinadan kalaya girmişçesine korunmuş olup hatırından bile geçirmeyen mümin kadınlara zina iftirası atmaktır. Hadisimiz Sahih Bukhari, Kitab-ul Vasaya, Bab 24, Hadis 29. Yine İmam Bukhari, Kitab-ul Muharribin ve Kitab-ul Tıp'ta da bunu beyan etmiştir. Sahih Müslim, Kitab-ul İman, Bab 38, Hadis 145. Ayrıca Sünen Ebu Davud'da, Sünen-i Nese'de de aynı hadis yer almıştır. Demek ki büyü yapmak, sihir yapmak, hangi durumda olursa olsun, insana zarar verme konusunda büyü ve sihir gündeme getirmek ki Allah izin vermediği müddetçe kimse herhangi bir zarar dokunucu değildir. Bu şekilde bir büyünün yapılması yedi büyük günahtan birisidir ki o dünyada da ahirette de kişiyi helak eder. Büyücülerin birçokları veya sihirbazların birçokları kendilerine zulmettikleri, nefislerine zulmettikleri gibi ayrıca Süleyman Aleyhisselam'a da iftira ederler. Veya Harut ve Marut isimli iki peygamber midir, melek midir meselesi üzerinde durulmuş gerçi bunların da, ama melekler olduğu Harut ve Marut isimli iki meleğin üzerine de iftira gündeme getirirler. Bunlar hem Süleyman Aleyhisselam'a iftira ederler, o da sihirle, büyüyle uğraştı, bizim mesleğimizden bir meslek edinmişti. İkinci bir mesele, Harut ve Marut isimli iki meleğe hakaret ederler, iftira ederler. Onların da sihir ve büyü yapmış olduğu üzerinde durur. Böylelikle mesleklerine bir meşruiyet gündeme getirmeye çalışırlar. Halbuki yaptıkları meşru değildir, gayri meşrudur. Ama onlar kendilerini Kur'an'a dayandırmaya çalışır ve böylelikle halkı aldatırlar. Aynen günümüzde Allah'ın indirmedikleriyle ilahlaştırdıkları hevalardan hareketle gündeme gelen hükümlerle insanların yönetimine talip olanlar veya Allah'ın indirmedikleriyle yönetenler, Allah'ın indirdiklerini bir tarafa bırakanlar kendilerine hesap sorulduğu takdirde bu nedir sizin yaptığınız, bir tarafta eli abdestli Müslüman olduklarınızı ifade ediyorsunuz, diğer tarafta ise Allah'ın indirdiklerine hükmetmiyor, ilahlaştırılan hevaların hükümleriyle, tağutun tuğyanıyla bunu gündeme getiriyorsunuz denildiği takdirde birdenbire bakıyorsunuz kendilerini bu meşru olmayan, bu gayri meşru olan, yani gayri İslami olan hal ve hareketlerini Kur'an'a dayandırıyorlar. Yusuf Aleyhisselam'ın da böyle yaptığını iddia ediyorlar. Ya da Rum suresinin ilk ayetlerini delil getirmeye çalışıyorlar. Ya da Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Hudeybiye anlaşmasını öne sürüyorlar. Veya Habeşistan kralı Necaşi'yi gündeme getiriyorlar. Allah ona rahmet eylesin ki müminlerden bir şahsiyet idi. Kendilerini Kur'an'a ve sünnete dayandırıyorlar. Güya oralardan gayri meşru olan bu hareketlerini delillendirmeye çalışıyorlar ki bu korkunç bir iftiradır. İşte sihirbazlar ve büyücüler kendilerine Kur'an'dan destek bulmaya çalışıyorlar ki yaptıkları ayrı bir zulümdür. ayrı bir hiledir. Bakara suresinin 102. ayet kerimesi: Onlar Süleyman'ın mülkü, yani nübüvveti hakkında şeytanların anlattıklarına uydular. Süleyman inkar etmedi, ancak şeytanlar inkar etti. Onlar insanlara sihri ve Babil'deki iki meleğe, Harut'a ve Marut'a indirilerini öğretiyorlardı. Oysa o ikisi, biz yalnızca bir fitneyiz, yani imtihan aracıyız, sakın inkar etme demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmezlerdi. Fakat onlardan erkekle karıların arasını açan şeyi öğreniyorlardı. Oysa onunla Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar veremezlerdi. Buna rağmen kendilerine zarar verecek ve yarar sağlayacak şeyi öğreniyorlardı. Andolsun onlar bunu satın alanın ahiretten hiçbir payı olmadığını bildiler. Kendi nefislerinin karşılığında sattıkları şey ne kötü bir bilselerdi. Süleyman Aleyhisselam'a iftira ediliyor. Hayır, Süleyman Aleyhisselam kesinlikle inkar etmemiştir. Büyüyle uğraşmamıştır, sihirle uğraşmamıştır. Ancak şeytanlar inkar etmişlerdir. Onlar bu gibi şeylerle uğraşıyorlardır. Ayrıca Babil'deki iki melek, yani Harut ve Marut, onlar insanlara sihri öğretmediler. Onlar insanlara büyüyü öğretmediler. Onlar insanlara faydalı ilim öğrettiler. Ama o faydalı ilim aynı zamanda kötüye de kullanılabilecek bir ilimdi. Ve insanlara sakın ha bunu kötüye kullanma, sakın ha hakkı inkar etme diye kendilerinden söz alıyorlardı insanlardan, öğreteceklerinden, ve o faydalı ilmi kendilerine öğretiyorlardı. Ama onlar meleklerden öğrenmiş oldukları bu faydalı ilmi insanların faydasına kullanacaklarına, erkek ve karısının arasını açacak bir şekilde kötülüğe kullandılar. Elbette ki Allah'ın izni olmadan kesinlikle hiçbir zarar vermeleri söz konusu değildir. Dolayısıyla görüyoruz ki sihirbazlar şeytanlarla, cin tayfesiyle bir araya geliyor ve insanlara zarar vermek istiyorlar. Öğrenmiş oldukları ilmi kötüye kullanıyorlar. Ola ki faydalı bir ilim de elde etmiş olabilirler. Bunun faydası da var ama zararına kullandıkları için kesinlikle bir fayda elde etme söz konusu olmamaktadır. Cündüb radıyallahu teala diyor ki Resulullah selam şöyle buyurdu: Sihirbazın haddi, yani şer'i cezası, bir kılıç darbesidir. Dolayısıyla sihirbazlık yapan kişiler bu konuda İslam toplumunu, tevhid toplumunu rahatsız eden, ifsad eden kişiler mutlaka ceza görmelidirler ve onların cezası da İslam devletinde bir kılıç darbesiyle kellelerinin uçmasıdır. Çünkü toplumu ifsad ediyorlar, topluma zarar veriyorlar. Dolayısıyla onlar da ayrıca cezalandırılıyorlardır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bu hadisi Sünen-i Tirmizi Kitab-ül Hudud Bab 27, hadis 1487. İmam Tirmizi'nin bir notu var rahimallahu aleyhin: Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından ve sonrakilerden bazı ilim adamlarının ameli bu hadis üzeredir. Malik bin Enes'in kavli budur. Yani İmam Malik bu konuda sihirbazın öldürülmesine dair içtihatta bulunmuştur. Şafii, yani İmam Şafii aleyhi rahme, sihirbaz ancak küfre baliğ olacak bir sihir yaptığı zaman öldürülür diyor ve küfre ulaşmayan bir iş yaparsa o sihirbaza öldürülmesi, öldürülmemesi görüşünü ne katılıyor. Eğer küfre ulaşmayan bir iş yaparsa o sihirbazın öldürülmemesi, küfre varacak bir sihir yaparsa, böyle bir şey yaparsa öldürülüyor kendisi. Dolayısıyla küfre ulaştığı takdirde İmam Şafii de sihirbazların öldürülmesi görüşüne katılıyor. İbn-i Kesir hadislerle Kur'an-ı Kerim tefsiri cilt 2 sayfa 460'da bu kayıt söz konusu. İmam İbn-i Kesir'in ayrıca bir notu var. Ben derim ki bu hadisi Taberani bir başka şekilde Hasan ve Cündüp kanalıyla merfu olarak rivayet etmiştir. Yani İmam İbn-i Kesir sadece Tirmizi'de değil, ayrıca bunun Taberani tarafından da Hasan ve Cündüp'ün yoluyla merfu olarak, yani Resulullah Sellem'e ulaşan bir senet ile rivayet etmiş olduğunu beyan ediyorlar. Muhammed bin Abdurrahman bin Sa'd bin Zürare'den şöyle bir nakil var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Hafsa radıyallahu teala anha kendisini sihir yapan cariyesinin öldürülmesini emretti ve öldürüldü. Resulullah Sellem'in hanımı Hafsa radıyallahu teala anha annemiz kendisine sihir yapan cariyesinin öldürülmesini emretti ve öldürüldü. Hafsa radıyallahu teala anha cariyenin hürriyetine kavuşmasını kendi ölümüne bağlamıştı. Hafsa radıyallahu teala anha cariyenin hürriyetine kavuşmasını kendi ölümüne bağlamıştı. Yani ben vefat ettiğim vakit sen hürsün demişti. Cariye de onu öldürmek için sihire başvurmuş. Kendisinin hür olması için Hazreti Hafsa'nın vefat etmesinin gereği gündemde, o halde onu öldüreyim diye kendisi böyle bir sihire başvurmuştur. Dolayısıyla iş ortaya çıkınca Hazreti Hafsa onun öldürülmesini emretti ve cariye ceza aldı, öldürüldü. Bu haber İmam Malik aleyhirrahmenin Muvatta isimli meşhur hadis kitabında Kitab-ı Diyat haber 14 olarak kaydedilmiştir. İmam Malik der ki rahimallahu aleyh, kendisine sihir yapmayana sihir yapan kimse Allah'ın kitabında şöyle buyurduğu şu kimse gibidir. Andolsun onlar, yani Yahudiler, bunu, sihri satın alanın, sihir ve büyü yaparak kazanç sağlayanın ahiretten hiçbir payı olmadığını bildiler. Ki Bakara suresinin 102. ayeti. Buna bizzat yapanın öldürülmesi görüşündeyim. Bunu bizzat yapanın öldürülmesi görüşündeyim diyor İmam Malik aleyhirrahme. Becale İbni Abede Et-Temimi El-Anberi El-Basri anlatıyor. Ben El-Ahnef bin Kays'in amcası Cez bin Muaviye'nin katibiydim. Ona ölümünden bir yıl önce Hazreti Ömer'in bir mektubu geldi ve mektupta her sihirbazı öldürünüz diye yazılıydı. Hazreti Ömer, Emrül Müminin, İmam Ömer İbnül Hattab radıyallahu teala an, kendi imameti sırasında böyle bir mektup gönderiyor. Diyor ki her sihirbazı öldürünüz. Tabi bu İslam devletinde olan şeydir. İslam devletinde ancak hadler uygulanır. Darul Harp'te hadler uygulanmaz. Ki hadisten hareketle İslam ulemasının Cumhurunun görüşüdür. Darul Harp'te hadler uygulanmaz. Çünkü Darul Harp hadleri uygulayacak bir mercinin olmadığı bir ülkedir. Darul Harp'te hadler uygulanmaz. Çünkü Darul Harp'te hadleri uygulayacak şer'i bir merci yoktur. Yani ne İslam kadısı var, ne İslam emiri var. İslam kadısının olmadığı, kadının vermiş olduğu cezayı uygulayacak İslam emirinin bulunmadığı yer Darul Harp'tir. Darul Harp'te hadler uygulanmaz. Çünkü hadleri uygulayacak merci yoktur. Hadleri uygulayacak mercinin olmadığı yer, tabi genel manada olmayan ülke Darul Harp'tir. İslam'daki hükmü bu. Her sihirbazı öldürünüz fermanı Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın vermiş olduğu bu emir Darul İslam'da geçerli olan bir emirdir. Çünkü Darul İslam'da Ulul Emri Müslümin var, Darul İslam'da İslam mahkemesi var, İslam kadısı var. Allah'ın indirdikleriyle hüküm olunmaktadır. Dolayısıyla orada hadler uygulanır. Hadisimiz Sünen-i Ebu Davud Kitab-ül Haraç Bab 31 Haber 3043'de kayıtlıdır. Ayrıca İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned cilt 1 sayfa 190-191'de aynı hadis yer almıştır. Bu konuda geniş bilgi edinmek isteyenler Allame İbni Abidin Aleyh Rahmen'in Raddül Muhtar Aleddürül Muhtar isimli eserinin ki Türkçe'ye tercüme olundu 16 cilt olarak neşredildi. Cilt 9 sayfa 44'ten 47'ye kadar bu konuyla ilgili müçtehit alimlerimizin görüşleri yer almıştır. Dileyenler oraya müracaat edebilirler. Muaviye bin Hakem Es-Sülemi radıyallahu teala rivayet ediyor ve anlatıyor ki ben ya Resulullah bir takım şeyleri biz cahiliye devrinde yapıyorduk. Kahinlere gidiyorduk dedim. Artık kahinlere gitmeyin buyurdu. Ben teşeğümde bir şeyi uğursuz saymakta bulunuyorduk dedim. Bu sizden birinizin nefsinde bulduğu bir şeydir. Sakın size mani olmasın buyurdu. Hadisimiz Sahih Müslim Kitab-ı Selam Bab 35 Hadis 121 Sünen-i Ebu Davud Sünen-i Nesai'de aynı hadis yer almıştır. Ayrıca İmam Müslim Kitab-ı Mesacid'inde de bu hadisi nakletmişlerdir. İnşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam edecek ve teşeğüm konusunda nedir, ne değildir, hadislerdeki durumu ve bu konuda İslam ulemasının beyanlarını siz kardeşlerimize nakletmeye gayret edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah. İnanç Defteri hazırlayan ve sunan Abdullah Daim.